Radio 1. Hila Noorzai. Voor het eerst legde een cameraploeg vast wat er gebeurt tussen de grens van Mexico en Texas in de strijd tegen illegale immigranten. Onze verslaggever Tom van het Einde is zo hier in de studio om te vertellen wat hij daar zag. Hoor je zo in één vandaag na het NOS-journaal van 4 uur. Met Jan van der Putten. Het waterniveau in de IJssel bij Deventer is afgelopen uren niet meer gestegen. Het peil is gestabiliseerd op 6,20 meter boven NAP, onder de kritieke grens van 6,30 meter. Als het water nog stijgt, dan komt het volgens de gemeente zeker niet verder dan de weg die de kade langs de IJssel vormt. In Deventer zijn gisteren zandzakken op die kade geplaatst. Op 10 plaatsen in Nederland staat het water nog erg hoog. Het hoogste niveau is in Zutphen met bijna 7,70 meter. Het is nog niet met zekerheid te zeggen wanneer en of er overstromingen komen. Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza zijn er minstens 20 doden en tientallen gewonden gevallen bij een Israëlische luchtaanval op Khan Yunis. De aanval zou dicht bij het Al-Amal ziekenhuis hebben plaatsgevonden. Ook de Palestijnse Rode Halve Maan, die het ziekenhuis runt, meldt tientallen slachtoffers. De drukte in de ziekenhuizen neemt steeds verder toe, maar er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen, zegt deze medewerker van de Wereldgezondheidsorganisatie. There's blood everywhere in these hospitals at the moment. We're seeing almost only trauma cases come through the door and at a scale that's quite difficult to believe. It's a bloodbath, as we said before. In totaal zouden er nu meer dan 21.000 Palestijnen zijn gedood sinds het begin van de oorlog. De Turkse president Erdogan heeft ruzie met de Israëlische premier Netanyahu. Erdogan vergelijkt hem met Adolf Hitler vanwege de oorlog in Gaza. Erdogan heeft geen recht van spreken, zegt Netanyahu, omdat de Turken de Koerden bombarderen. De Griekse politieagent, die begin deze maand ernstig gewond raakte bij volleybalrellen in Athene, is overleden. Hooligans gingen elkaar te lijf, de agent kreeg een vuurpijl in zijn been en overleefde dat niet. 20% van het consumentensiervuurwerk deugt niet, zegt inspectie ILT. Het ontploft te vroeg, de vliegen branden de stukken in het rond en het maakt te veel lawaai. Van nog eens een kwart van het vuurwerk is de kwaliteit onvoldoende, zegt de inspectie. De New York Times spant een rechtszaak aan tegen Microsoft en OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het AI-bedrijf zou zonder toestemming nieuws van de krant hebben verwerkt, vertelt tech-redacteur Nando Kastelein. De krant beschuldigt de twee bedrijven ervan miljoenen artikelen van de New York Times te hebben gebruikt om hun AI-technologie te trainen, die nu door chatbots wordt gebruikt om te concurreren met dezelfde krant. Je kunt immers ChatGPT vragen om nieuws op te zoeken. De New York Times eist dat de AI-bedrijven alle chatbotmodellen en trainingsgegevens vernietigen waarin auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Times is gebruikt. Eerder dit jaar concludeerde de Amerikaanse organisatie NewsGuard al dat tientallen nieuwssites kunstmatige intelligentie gebruiken om razendsnel artikelen van gerenommeerde media te hergebruiken, zonder bronvermelding. Zoals eerder aangekondigd is Danny Blind benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Ajax. Dat gebeurde op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Blind vervangt Jan van Halst, die tijdelijk algemeen directeur van Ajax is geworden. Na zijn voetbalperiode was Danny Blind onder andere trainer en had hij technische en leidinggevende functies bij Ajax. En het weer nog, bewolkt, bijna overal droog. Later van het zuidwesten uit weer regen en aan zee veel wind. Het is nu ongeveer 9 graden. Morgen zon en een bui en ook veel wind en dan is het een graad of 11. Dan krijg je de situatie op de weg van Dennis Mooi. Het rijdt langzaam op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo. Tussen Malden en Haps heb je een kwartier vertraging over 4 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Ster. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Vanavond in Focus. Wat kunnen we doen tegen exotische dieren die een plaag vormen in onze natuur? De rode Amerikaanse rivierkreeft is zo'n exoot. Maar er zijn er meer. En ze kunnen ook woonwijken bedreigen. Zoals in Rotterdam. Focus. Deze keer met Lara Billy Renze. Vanavond om 10:50 bij de NTR op NPO 2. Stedelijk Museum Breda. Met je hoofd in de wolken. Een kleurrijk figuur met knalrode lippen, rijdend door een lichtroze wereld. Het werk van José María Capricorne, nu te zien in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. Afro Tros. De politie rolt steeds meer labs op waar synthetische drugs worden gemaakt. Dit jaar waren het er ruim 120. Het blijkt nog altijd dat je er veel geld mee kan verdienen. Straks bespreken we wat er nodig is bij de aanpak van deze labs. En in feit of fictie gaan we nog heel even terug naar kerst. Althans, we gaan heel erg lang terug naar de geboorte van Jezus. Lambert. Ja, we dachten, laten we het daar eens over hebben. Nee, op X werd er de afgelopen dagen volop gediscussieerd over de afkomst van Jezus Christus. Was hij nou Joods, Palestijns of toch Romeins? We zochten het tot op de bodem uit. Ja, dat dus straks. Nu eerst schokkende beelden aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten in de strijd tegen illegale migranten. Eén vandaag. Hila Noorzai. Ja, migranten die tegen de grond worden gewerkt, terug worden geduwd in de grensrivier terwijl ze niet kunnen zwemmen, en kinderen die in de chaos hun ouders kwijtraken. Voor het eerst zijn deze misstanden vastgelegd op beeld door een ploeg van Eén Vandaag die aan het filmen was bij die grens in Texas in de Verenigde Staten. Onze verslaggever Tom van het Einde was daar en kwam terug met beelden die ook internationaal veel losmaken. Tom, hi. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, goed dat je er bent. Jij stond dus aan die grens. Jij zag dit. Jij zag dat mensen zelfs dus over prikkeldraad terug de grensrivier in werden geduwd. Even luisteren. Ja, veel geschreeuw, duidelijke wanhoop. Wat gebeurt hier precies? Nou ja, als je de beelden ziet, wij waren daar 8:00 bij een klein grensstadje Eagle Pass in Texas. En wat daar gebeurde was eigenlijk dat er net honderden migranten daar die grensrivier over zijn gekomen, de Rio Grande. En wat ze daar tegenkomen zijn zwaar bewapende militairen die daar proberen die migranten tegen te houden. Ze hebben daar gigantische rollen met scheermes, prikkeldraad neergelegd. En je moet je voorstellen, als je daarin terechtkomt, dan kom je daar echt niet uit zonder verwondingen. Ik zag mensen met hele diepe sneden in hun armen, bij hun polsen, op hun benen. En je ziet dus ook dat veel van die migranten die als ze daar eenmaal in terechtkomen, gewoon meteen in paniek raken. Ze proberen daar doorheen te komen, worden teruggeduwd door die militairen die daar langs de kant van de rivier staan. Ja, en op dat moment, toen wij daar waren, die vroege ochtend daar in Texas, toen ging het opeens helemaal mis, omdat een grote groep migranten in paniek raakte. En eigenlijk zag je ook dat de militairen die daar stonden het ook niet meer aankonden. En die raakten ook een soort van in paniek. Dat werkte op elkaar in en dat zorgde voor een hele gevaarlijke situatie. Ja, dit is maar een moment dat jij er was. Maar dit gebeurt dus dag op dag op dag op dag. Dit moet toch ook verschrikkelijk zijn voor ook die militairen. Ja, die absoluut. Daar staan. Nou ja, kijk, wat je daar ziet is eigenlijk dat er. Ik sprak mensen die in dat stadje wonen en daar al een hele leven wonen. Die vertelden mij dat 2 jaar geleden kwamen daar een keer 20 of 30 migranten per dag die grensrivier over. Inmiddels zijn het er elke dag op die paar vierkante kilometer 1200 per dag. Dus die mensen in dat stadje die willen graag dat er iets gebeurt. Nou, die zagen die militairen komen. Die hoopten dat dat voor een soort verlossing zou zorgen. Nou, dat gebeurt dus niet. En ik sprak ook een militair die daar nu dag in dag uit al een jaar lang gedwongen aan die grens is gestationeerd. Die kwam toen het eigenlijk misging met die migranten. Hè, toen ze mensen terugduwden de rivier in. Maar ik zag ook mensen die tegen de grond werden gewerkt door militairen. Kinderen die van hun ouders gescheiden raakten. En een van die militairen die kwam toen de hevigheid een beetje voorbij was, kwam ook naar me toe met tranen in zijn ogen. En die begon me te vertellen dat hij hier ook tegen zijn zin stond. Dat wat daar gebeurde hem ook niet in de koude kleren gaat zitten. En hij zegt ook, ja, we zijn hier eigenlijk bezig met een soort politiek theater. Wat we hier doen. Daarvoor zijn we niet opgeleid, daarvoor zijn we niet getraind. Nou, dat zag ik ook wel, die onmacht en die frustratie ook bij die militairen toen het misging. Ja, en je zag ook aan die militairen dat het ook zijn tol heeft op die militairen. Want die staan daar dag in dag uit werk te doen wat ze eigenlijk niet kunnen. Nee, want wat we hier zien, dat is toch ook in strijd met alle regels die er zijn over het behandelen van migranten? Ja, alleen al, hoe kan dit? Alleen al dat scheermesprikkeldraad, dat mag eigenlijk helemaal niet gebruikt worden om migranten tegen te houden. Maar het is ook levensgevaarlijk als je vertelt dat het bij hun polsen komt en heel diep snijdt. Ja, en het zijn echt gewoon scheermesjes, hè, die gewoon op die rollen zitten. Dus kom je daarmee in aanraking, dan begin je meteen keihard te bloeden. En nou, je moet je niet voorstellen wat er gebeurt als dat een slagader raakt. Hè. Zeker in het gedrang kan er van alles misgaan. En die rollen scheermesjesprikkeldraad, die zijn eigenlijk bedoeld om militaire objecten te bewaken. Dus dan moet je denken aan militaire bases. Of in Afghanistan hadden ze het daar ook liggen om te voorkomen dat mensen binnen zouden komen. Dus dan heb je daar een heel duidelijk doel mee. En je zag hier ook langs de rivier allerlei Humvees staan die we kennen uit de Golfoorlog. Zwaar bewapende militairen in camouflagekleding. Terwijl een paar kilometer verderop staat gewoon de Amerikaanse Border Patrol. Dat zijn ook geen lievertjes. Maar die weten wel hoe ze met die migranten om moeten gaan. En die leggen geen scheermesprikkeldraad nodig. Ja, je ziet dus gewoon dat er heel veel verschil is eigenlijk op de plek waar je ook aan land komt in Amerika. Ja, en dat komt dus, je zegt een politiek spel. En dit komt dus eigenlijk een politiek spel tussen de gouverneur van Texas en Joe Biden, toch? Dat die militairen daar kunnen staan. Ja, want kijk, er is een migrantencrisis in Amerika. Er komen nu gemiddeld elke dag zo'n 10.000 migranten per dag de grens over. En de druk op het Witte Huis om daar iets aan te doen, die neemt gewoon met een minuut toe. En volgens de Republikeinse gouverneur van Texas doet Joe Biden niet genoeg. Hij vindt dat er veel meer moet gebeuren. Alleen ga je als gouverneur niet over grensbewaking. Dat is een landelijke aangelegenheid. En wat heeft nou die gouverneur van Texas gedaan? Die heeft een soort loophole, een maas in de wet gevonden. Die zegt dat er wel jurisprudentie is als je het op land van particulieren doet, waar je toestemming hebt, zeg maar, van die mensen om daar de grens te bewaken. Nou, daar heeft hij die zwaar bewapende militairen neergezet. Maar op andere delen van de grens staat gewoon nog de Border Patrol van Joe Biden. Ja, en je ziet dus dat die verschillende instanties, die werken elkaar .1 tegen, zijn het ook niet met elkaar eens, hebben hele andere werkwijzes. Ja, en dat uiteindelijk zijn de migranten daarvan het slachtoffer. Ja, maar dit komt dus dat ze dit kunnen doen, is dus omdat ze dus wel op land mogen komen van particulieren die daar dus wel toestemming voor geven. Ja, zolang ze daar maar toestemming voor hebben. Ja, even luisteren. Well, pretty much everything that's militarized right now from the U.S. government, they've kind of taken over this whole entire area between the state and the U.S. government. They're in constant battles with each other, and my wife and I are caught in the middle. Ja. Die bewoners daar, die zitten daar natuurlijk ook van het stadje hier helemaal tussen. Ja, dit was Hugo Magali. Dat is een eigenaar van een pekannotenboomgaard aan de Rio Grande. Die heeft het ooit gekocht. Prachtige naam heeft het trouwens, Heavenly Farms. Nou, zo hemels is het daar inmiddels niet meer. Maar die heeft het ooit gekocht om met zijn vrouw zijn pensioen te voorzien en een mooie boerderij te runnen. Die zag al die migranten en die dacht toen het leger aanklopte, nou ja, ik wil wel graag dat er iets gebeurt tegen die migranten. Maar die ziet nu zijn terrein veranderen in een soort oorlogsgebied. Waar niks meer groeit, bloeit. Die boomgaard die levert niks meer op. Het is één grote modderige bende, overrollen, prikkeldraad. En die migranten blijven ook nog steeds maar komen. Nou ja, en toen wij de beelden lieten zien die wij daar gemaakt hebben aan de grens, ze hebben wel gehoord dat het er af en toe hard aan toe gaat, de lokale bewoners. Maar de beelden die wij daar wisten te schieten, die zijn ook voor de mensen daar in Eagle Pass nieuw. En daar schrokken ze echt behoorlijk van. I don't know what to say. It's just, I've never seen the National Guard in their riot gear trying to stop them. That's why they only let certain people down there, you know. Ja, hij zegt, dit is waarom er alleen maar sommige mensen daar naartoe mogen. Hoe bijzonder is het dat dit op beeld is vastgelegd? Ja, wij hadden het eigenlijk op dat moment niet door, want we waren een paar dagen in Texas om dit verhaal te filmen. En in eerste instantie dachten we wel echt ongelooflijk heftig wat hier gebeurde. Vooral het geluid, dat raakte mij ook echt wel persoonlijk. Je hoort urenlang mensen in doodsnood gillen. Je ziet vrouwen met kinderen door die rivier komen, echt hele jonge kinderen. En vervolgens met verwondingen uit het prikkeldraad komen. Maar toen we die beelden hadden geschoten, dachten we, dit is blijkbaar de praktijk. En pas toen we de beelden lieten zien aan anderen, en we hebben ze bijvoorbeeld ook doorgestuurd naar CNN, toen hoorden we dat het toch wel echt heel bijzonder is, omdat heel veel journalisten niet in het gebied komen waar wij hebben gefilmd. En Human Rights Watch heeft inmiddels in New York ook de beelden in handen, en die hebben al aangekondigd een onderzoek te starten op basis van onze beelden. Maar hoe komt het dan nu dat het aantal migranten zo snel is opgelopen? Ja, dat is eigenlijk een combinatie van factoren. Een hele giftige cocktail, zou je kunnen zeggen. Ten tijde van president Trump nam het aantal migranten enorm af. Omdat hij ook duidelijk liet merken dat hij er niet van gediend was. Hij werd ook wel geholpen door corona, de COVID-pandemie. Daardoor kon hij een wet instellen waardoor hij iedereen gewoon buiten kon houden. Want mensen mochten niet reizen. Dus dat kwam hem heel goed uit. Toen Joe Biden het Witte Huis in kwam, toen moest die noodwet op een gegeven moment weer ingetrokken worden. En mensen hadden hoop gekregen, omdat Joe Biden had gezegd, ik ben niet per se tegen migranten. Dat gaf heel veel mensen die eigenlijk hebben zitten afwachten in Midden-Amerika weer hoop. Die zijn toen massaal op treinen, maar ook wandelend weer richting die grenzen met Amerika gegaan. En je ziet nu eigenlijk, nu Donald Trump in de peilingen best weer goed gaat, dat nog meer mensen denken, we moeten nu die grenzen over, want straks over een jaar kan Donald Trump weer herkozen zijn. Dus als we willen, dan moeten we nu die grens overgaan. En alles bij elkaar zorgt het er eigenlijk voor dat er nu echt record aantallen migranten de grens over proberen te gaan. Ja, tot slot, even kort. Verkiezingen komen eraan in de VS. Is die migratiecrisis dan een belangrijk thema wat er aankomt, ook in de campagne? Ik denk dat dit op dit moment echt is uitgegroeid tot het hoofdpijndossier voor Joe Biden. En eerst was hij druk met Oekraïne, met Israël. Maar september, oktober had je nog over 4000 migranten per dag die gemiddeld illegaal de grens overkwamen. Dat is in een paar weken tijd gestegen naar 10.000 per dag. En eigenlijk elke Amerikaan is er inmiddels van doordrongen dat er wel iets moet gebeuren. Helemaal ook omdat die migranten vanuit bijvoorbeeld Texas op bussen worden gezet, in vliegtuigen worden gezet en naar andere delen van het land worden gevlogen. Zodat inmiddels elke Amerikaan dagelijks ziet dat het echt invloed heeft. Tom, dankjewel. En wat jij in beeld hebt gebracht is vanavond te zien in onze televisieuitzending. Dat is kort over 6 op NPO 1. Zometeen, ja, een vuurspuwende draak die door een kerktoren slingert. Onder luid gebijer van kerkklokken. Nee, het is niet een nieuwe Harry Potter film, maar wel het aftelmoment in Amersfoort. Meer hoor je zo meteen van onze verslaggever. Maar eerst Dennis Mooij met de verkeersinformatie. Nou, je hebt vooral vertraging nu op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Malden en Haps doe je er een kwartier langer over vanwege een gekantelde vrachtwagen. Dan nieuws via de NOS. Als je vuurwerk koopt, bewaar het bonnetje dan. Dat advies geeft het Nationaal Vuurwerkmanifest. Dat bestaat uit organisaties en particulieren die vinden dat vuurwerk alleen nog door professionals mag worden afgestoken. Niet al het vuurwerk dat wordt verkocht is namelijk veilig. En met de bon kun je de producent dan aansprakelijk stellen voor letsel. Tjeerd de Faber is van het Vuurwerkmanifest en oogarts. Hallo, meneer de Faber. Ja. Goed u te horen. In welke gevallen kan de producent aansprakelijk worden gesteld? Nou, als er aangetoond kan worden dat het een onveilig product blijkt te zijn. Dus heel vaak krijg je bij vuurwerkongelukken de discussie van ja, was het wel legaal vuurwerk, was het illegaal vuurwerk. Maar als je je bonnetje bewaart en ook nog fotografisch vastlegt van waardoor het gebeurd is, CQ een filmpje maakt, dan heb je in ieder geval in geval van letsel heb je een poot om op te staan. Juridisch gezien dan. Maar dat lijkt bijna wel een soort van forensisch onderzoek wat je dan moet plegen vervolgens op je vuurwerkstuk wat dan net is afgegaan. Ja, nou toch heb ik de nodige gevallen meegemaakt waarin dit gebeurd is. En de producent heeft een soort end-produce liability. Dus een product moet veilig zijn, wil je het gebruiken. En nou steekproefgewijs heeft ILT heeft aangetoond dat bij steekproeven toch een hoop vuurwerk niet veilig is. Dus tel uit je winst als je geraakt wordt. En je moet natuurlijk allerlei voorzorgsregelen nemen om het zo veilig mogelijk af te steken. Maar toch gaan er dingen fout. Ja, en hoe controleer je dan dat het vuurwerk niet goed was en dat het letsel niet komt door onveilig met het vuurwerk omgaan? Dat zou je dus moeten vastleggen. Het veilige vuurwerk, kijk, daar gaan wij niet over. Dat moet het ILT moet dat doen, hè, om het product goed te keuren. En steekproefgewijs is dat toch ongeveer 1 op de 5 van F2-vuurwerk. Dus het wat je dus niet het hele jaar door mag afsteken, maar alleen tijdens de jaarwisseling, is onveilig bevonden. En dat mag dan ook niet de verkoop in. Maar de vraag is of dat inderdaad niet de verkoop ingaat. Dat is punt 1. En punt 2, je hebt natuurlijk altijd de discussie van wat heeft het veroorzaakt? En als het dan tot een aanspraak komt, dan kun je maar beter goed beslagen ten ijs komen dan dat je met een kluitje in het riet gestuurd wordt, zoals vaak nog gebeurt. Nou zagen we tijdens corona dat er een landelijk vuurwerkverbod was. Is daardoor het aantal gewonden door vuurwerk weer opgelopen daarna? Ja, we hebben dus 2 jaar wisselingen gehad. De eerste jaar wisseling was een vuurwerkverbod plus een samenscholingsverbod. En toen zagen we praktisch geen letsels. Het jaar erop mocht je dus wel weer samenscholen. En dan zag je dus die letsels ietsje stijgen. Maar afgelopen jaar wisseling, toen alles weer mocht, ja, toen zag je eigenlijk dat je weer terug was bij af van voor de coronajaarwisselingen. Dus wij van het vuurwerkmanifest zijn ervan overtuigd dat een vuurwerkverbod, landelijk vuurwerkverbod, dat werkt. Omdat je dan toch veel minder letsels hebt. En met name ook bij de omstanders. Want de helft van de vuurwerkletsels zijn helaas omstanders. Dus zijn mensen die slachtoffer worden van hun eigen pretpakket. Dus als ik u hoor, wilt u eigenlijk geen consumentenvuurwerk meer als het zoveel scheelt? Ja. Ja, dat zou zeggen, als ik het voor het zeggen had, maar dat heb ik niet. Maar 750.000 particulieren hebben het vuurwerkmanifest ondertekend. En wij zeggen, je moet stoppen met consumentenvuurwerk en ruil daarvoor een mooi professioneel afgestoken vuurwerk. Want vuurwerk is op zich hartstikke mooi, maar het moet niet het laatste zijn wat je ogen ziet. Zover zijn we dus nog niet, voor nu het bonnetje bewaren. Oogarts Tjeerd de Faber, dank u wel. Eén vandaag. Lammert, kom ik bij jou. Jij wilt het hebben over een eenzame stier. Ja, door het hoge water staat er een eenzame stier in het niemandsland van de Maas tussen Nederland en België. Verontruste voorbijgangers bellen massaal 144, red een dier. Maar het dier wil niet gered worden, zegt Free Nature, de grootste particuliere natuurbegrazer van Nederland, van wie de stier is. Volgens Janneke Razenberg van Free Nature is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Ja, nee, we hebben inderdaad in Zuid-Limburg hebben we een stier die op een eilandje staat. Nou weet ik niet precies wat de afmeting is, maar goed, het is genoeg voor hem, zeg maar. We hebben hem al wel even van het eilandje afgehad. We hebben hem met hooi op het vasteland gelokt, zeg maar. Alleen ja, hij is daar zelfs naartoe teruggekeerd. Die stier die heeft zich eigenlijk een aantal maanden geleden van de kudde afgezonden. Dat is iets wat wel eens gewoon gebeurt. Dat is niet iets aparts of bijzonders. En hij heeft dat gedeelte van het gebied heeft hij als het zijne toegeëigend. En daar is hij graag. En we hebben hem even natuurlijk op het vasteland gehad met hooi. Maar hij heeft ook besloten om terug te gaan naar zijn eilandje. Ja, een soort kluizenaarstier dus, die zich niet laat vangen. Hij laat zich niet naar het droge paaien, inderdaad. Ja, we noemen het ook een solitaire stier. Die heeft inderdaad ervoor gekozen om lekker zijn eigen leven te leiden. Totdat er waarschijnlijk een keer een koeiengroep voorbij komt. Dan is dat misschien wel interessant, maar voor nu vermaakt hij zichzelf in eentje. Ja, heerlijk rustig staat hij daar. De feestdagen doorbrengend zonder verplichte bezoek aan de schoonfamilie. Maar ja, intussen staat de telefoon rood gloeiend bij Free Nature. En worden brandweer en politie ook massaal gebeld door bemoeiers die het zielig vinden. Terwijl die stier alleen maar met rust gelaten wil worden. Ja, mensen zijn echt heel erg bezorgd. En dat begrijp ik natuurlijk ook zeker. Ja, dus ik heb bij heel veel mensen het woord gestaan vandaag. Maar zeker als je zo over het water kijkt, ja, je kijkt er heel vlak op en je denkt, het is maar een heel klein stukje land waar die op staat. Dan zijn er inderdaad al wat dronebeelden van onze Belgische pers geweest, inderdaad. Alleen, die laten niet het hele beeld zien. Laten we het daarop houden. Want we hebben vandaag met RTL ook nog wat nieuwe beelden gemaakt. En daar kan je wel zien dat er echt nog wel een stukje is waar die beter kan staan, zeg maar. Maar ja, goed, ja, we zijn wel in constant overleg ook met de veiligheidsregio, met de politie en met de brandweer. En die zeggen ook, ja, voor nu, er is eigenlijk, ja, hij staat daar en hij kan eten en ja, hij is er zelf naartoe teruggekeerd. Ja, er is nou geen reden om daar zo heen te gaan met de brandweer, wijze van spreken. Ja, mensen, stop dus met bellen, of nog erger. Dat mensen op eigen initiatief daarheen gaan. En weet je, maar dat willen we echt gewoon voorkomen. Want dat is gewoon, dat moeten we niet hebben. Dat is niet veilig. Een van mijn lievelingsliedjes, You're the Verve en Bittersweet Symphony. Ja, een show neerzetten om vuurwerk op oud en nieuw te doen vergeten. Nou, in Amersfoort hebben ze een oplossing gevonden als alternatief voor een centrale vuurwerkshow. In de stad wordt de Onze Lieve Vrouwentoren in vuur en vlam gezet. Hoe? Nou, dat legt componist Arend Bruin uit aan onze verslaggever Joris Kreugel. Dit is mijn home studiootje. Ik heb hier allerlei verschillende instrumenten. Gitaren, violen, piano's, zoals je ziet, synthesizers. Hier spendeer ik eigenlijk mijn meeste tijd om muziek te maken voor films, reclames. En in dit geval ja, een hele bijzondere een animatiefilm die op de Grote Lieve Vrouwentoren van Amersfoort geprojecteerd gaat worden rond de jaarwisseling. Dus dat is wel heel erg nieuw voor mij, inderdaad. Ja, Isaak Hofland, regisseur, en die heeft eigenlijk een soort nieuwe legende bedacht met twee iconische figuren uit Amersfoort om daarmee een soort nieuwe mythe van Amersfoort te presenteren rond de jaarwisseling met een soort spektakel daaraan vast. Eentje, die ken ik wel, maar goed, dat is een naamgenoot. Ja, Joris, Sint-Joris en de draak. Sint-Joris, de beschermheilige van de stad Amersfoort. We hebben ook een heel groot standbeeld van een stier in Amersfoort staand. En die stier, ja, die is voor alle Amersfoorters ook heel erg bekend. De Lieve Vrouwentoren staat midden in het centrum van Amersfoort. Maar hoe hoog is die toren eigenlijk? Ja, volgens mij ongeveer 98 meter. Maar ik ben niet de enige die hieraan heeft gewerkt. Er is dus ook animator Suze Geel. Die heeft eigenlijk de hele animatiefilm met draak en die stier en de hele dans en het gevecht en de samensmelting tot de drakenstier, want uiteindelijk wordt het dus de drakenstier samen. Dat heeft zij gemaakt. Heel spectaculair met nog een lichtshow eromheen. Dus als ik je dit nu laat zien, en begin van de show, de ontwaakte toren, komt er glas in lood, wordt erop geprojecteerd. De lieve vrouw, als het ware, komt hier zelf tot leven. Maar ja, dit wordt natuurlijk allemaal reusachtig. Dus op dit schermpje ziet het er allemaal heel klein uit. De hele toren in de fik. Kerk is eigenlijk het projectiedoek waarop de film geprojecteerd wordt. Ja. Voor deze muziek wilden ze echt voor een soort magie, fantasy, Efteling-achtig gevoel gaan. Dus eigenlijk kom je dan heel snel uit bij een orkestachtig geluid met belletjes en violen en weet ik het allemaal. En dat doe ik tegenwoordig eigenlijk allemaal op de computer. Kijk, nu heb ik een simpel pianootje geselecteerd. Als ik wil dat het wat bombastischer wordt, nu heb ik al een beetje het gevoel alsof ridders aan gaan komen op paarden. Wat vind je ervan eigenlijk? Geen vuurwerk? Ja, ik snap de worstelingen van de gemeente. Ik heb ook met een paar raadsleden kunnen praten tijdens dit project. Want ik had zelfs iets van, ja, kan er niet een mooi centraal punt komen waar bijvoorbeeld heel veel siervuurwerk wordt afgeschoten? Net als in Rotterdam bijvoorbeeld, weet je wel, bij de brug. Dat is in Amersfoort best lastig, omdat je er grote open vlaktes voor nodig hebt. En die hebben we vooral heel erg buiten de stad, maar niet zozeer in het centrum. Dat is waar zij mee moeten dealen. En ik denk dat ze daarom ook voor zoiets als dit zijn gegaan. Ik vind het een hele mooie poging in ieder geval. Wat krijgen de inwoners van Amersfoort te horen? Ik ga het er gewoon even voor je bij pakken. Het verhaal is dat er twee grote mythologische wezens ontwaken. Is ook eigenlijk geïnspireerd op verschillende mythologieën. Hè? Dus Joris en de draak, maar ook mythe van Europa, om aan het oog van zijn echtgenote Hera te ontsnappen, veranderde Zeus in de vorm van een witte stier. Dus daar heeft het ook weer een beetje mee te maken. En ook de mythe van de Nian, een soort Chinese draak die dan onder de zee leeft. En elk voorjaar wordt hij wakker om de mensen aan te vallen. En de mensen moeten hem dan verjagen met de kleur rood. Dus het is een soort nieuwe mythologie. En hier eigenlijk is het de mythologie van, dit zijn de iconen van Amersfoort. Ze komen elkaar tegen, snuffelen een beetje aan elkaar, gaan eerst het gevecht met elkaar aan en ook met de natuurelementen, maar uiteindelijk transformeert het gevecht tot een dans en smelten ze samen, de verbroedering. We hebben een geluidstechnicus, die heet Martin Brons, en die heeft eigenlijk voor het eerst voor dit project immersive sound toegepast. Dat betekent dat het plein vol staat met allemaal speakers en dat hij elk instrument wat je net hoorde, we hebben een orkest, we hebben een koor, echt van alles, kan hij allemaal in de ruimte om het publiek heen plaatsen. Dus het wordt echt alsof jij in de muziek staat. En wat ik zelf eigenlijk het allerleukste detail vind, is dat ik ook de klokkentoren van de Lieve Vrouwentoren, die heb ik ook in de muziek verwerkt. Dus op het einde, op het grote climaxmoment, het aftelmoment, hoor je ook, lijkt het eigenlijk door dat immersive sound systeem alsof je in die klokkentoren staat en al die klokken die klinken om je heen. Kreeg ik wel echt kippenvel, want het is gewoon alsof je er middenin staat. De muziek zwelt aan, het wordt bombastisch, het wordt episch. Aftellen en dan gelukkig nieuwjaar. Dan is dit mythologische wezen, de drakenstier, ontstaan waar de twee samen zijn gekomen. En dan gaat de muziek gewoon nog één keer even helemaal los. En volgens mij gaat daarna lekker het dak eraf. Gaat de DJ, neemt het lekker van ons over. En ja, gaat het feest waarschijnlijk de hele nacht nog even door. Lijkt het je leuker dan vuurwerk? Nou weet je, misschien wel. Maar ik vind stiekem vuurwerk ook wel heel erg leuk. Vooral siervuurwerk. Zo, mooi einde. Je hoorde een verslag van Joris Kreugel. Straks, hoe verantwoord en haalbaar is het eigenlijk om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen? Dat is straks, nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. En dat krijg je van Jan van der Putten. De gemeente Deventer verwacht op dit moment niet dat de oude binnenstad blank komt te staan. De IJssel staat hoog, maar is stabiel. De kademuur is opgehoogd met zandzakken. En op de korte termijn lijkt dat afdoende, schrijft de gemeente op X. NSC en Volt stellen Kamervragen over de overstap van minister van Nieuwenhuizen naar de energielobby. Uit pas opgedoken stukken blijkt dat zij in het kabinet overlegden over de energiesector, terwijl ze even later naar die sector overstapten. 20% van het consumentensiervuurwerk deugt niet, zegt de inspectie ILT. Het ontploft te vroeg, de vliegen branden de stukken in het rond en het maakt te veel lawaai. En de New York Times begint een rechtszaak tegen Microsoft en OpenAI. Om chatbots te trainen gebruiken die bedrijven teksten van nieuwssites waarvoor geen auteursrecht is betaald. De New York Times eist dat die teksten uit de AI-systemen worden gehaald. Dankjewel, Jan. Dan gaan we voor het weer naar Willemijn Hubert. Ja, het is op dit moment behoorlijk bewolkt in Nederland. Wel op de meeste plaatsen droog, maar vanuit het westen komt er weer een nieuw regengebied aan. Dat is een koufront, dat hoort bij Storm Gerrit, waar we qua storm eigenlijk weinig mee te maken hebben. Maar qua regengebieden dus wel. Het waait overigens wel flink aan zee, maar niet genoeg voor waarschuwingen op dit moment. Temperaturen liggen op dit moment op zo'n 6 tot 10 graden. Lopen langzamerhand iets verderop. Vanavond dus die regen en vannacht vooral nog in het zuidoosten regen. Daarna wordt het eigenlijk overal wel droog. Het wordt zo'n 8 tot 10 graden. Morgen wordt een dag met geregeld wat zonneschijn. Ook veel wolkenvelden. Kans op een bui. En dat dan vooral in het noorden van Nederland. Vrij veel wind. Boven land staat er een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En aan zee een windkracht 7. Een harde wind. Maar vooral in de ochtend en in de avonduren mogelijk ook even stormachtig in de kustgebieden. Met 's avonds ook kans op windstoten tot zo'n 90 km per uur. En daar heeft het KNMI dan wel een waarschuwing voor afgegeven. Maar is dat dan ook Storm Gerrit? Of is dat wel weer een andere? Ja, dat zijn ook wel een beetje de naweeën van storm Gerrit, inderdaad. Gerrit, dat hangt er wel bij, bij samen. Ja, dus dankjewel Gerrit. Dat toch nog een beetje wind bij ons. Ja, en als we dan wat verder gaan kijken eigenlijk de rest van het jaar, dan blijft het voorlopig wisselvallig. Echt wel aan de zachte kant nog steeds. En van tijd tot tijd veel wind ook. Dankjewel, Willemijn. Dan Dennis, hoe zit het op deze derde kerstdag op de weg? Ja, heel rustig. Alleen problemen op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Malden en Haps heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. Hila Noorzaai. Eén vandaag. Ja, het is al jaren beleid van de overheid en veel mensen willen het zelf ook het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Maar hoe verantwoord is dat eigenlijk? En waar eindigt zelfredzaamheid en begint verwaarlozing? Dat vroeg onze verslaggever Caroline van der Heuvel zich af. Ze maakte er een serie over voor één vandaag en daarvoor liep ze een aantal weken mee met de Rotterdamse huisarts Martijs van der Poel. Hij heeft veel oudere patiënten in zijn praktijk. En ze praten met enkele van zijn patiënten, allemaal ouder dan 90. Caroline is hier in de studio. Hi Caroline. Hoi. Hoe kwam je eigenlijk bij dit onderwerp terecht? Nou, ik denk dat iedereen het wel in zijn eigen omgeving ook kent. Een oude oom, tante, moeder, opa, oma, waarvan je, of van wie je dan op een gegeven moment denkt, oef, die wordt heel erg snel oud, of die wordt ineens oud. Ik vind zelf mensen niet zo snel, mensen heel snel oud. Maar op een gegeven moment word je dat natuurlijk wel. En ja, dan zie je dat er verwarring ontstaat, dat mensen heel erg angstig kunnen worden. We zagen het ook bij een collega, haar moeder. Nou, dat laatste half jaar was echt afschuwelijk. Zoveel, ja, inderdaad, verwarring, angst. Dat je denkt van ja, waarom moet dit op deze manier? Dat er misschien ook wel de zorgen beginnen in de omgeving. Precies. En er is er dan niet genoeg zorg. De huisarts kan er dan niet adequaat op inspringen. En denk ik van, nou, als dat nou de consequentie van langer thuis wonen is, dan is er toch iets aan de hand. Ja, want hoe is dat nu geregeld voor onze ouderen? Is het thuis wonen of een verpleeghuis? Ja, en daar zit een hele grote kloof tussen, dat is kwetsbaar. Er is natuurlijk wel hulp. Je hebt natuurlijk thuiszorg. Je hebt natuurlijk allerlei instanties die je kunnen komen helpen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Maar er is natuurlijk voor een aantal mensen is er een punt dat het heel erg moeilijk wordt. En dat je denkt van nou, hoe verantwoord is dit nog? En als ook je cognitieve vermogens afnemen. Ik heb een meneer gezien, die kan bijvoorbeeld zijn ogen eigenlijk niet meer druppelen. Dus zeg maar die hand-oogcoördinatie is weg bij hem. Kun je wel zeggen, ja, we gaan het nog een keer oefenen, maar dat verdwijnt en dat komt ook niet meer terug. En zien die mensen dat zelf dan ook zo? Of willen die eigenlijk wel heel graag zelf thuis blijven wonen? Nou, ik heb natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar ik weet uit mijn omgeving dat mensen per se thuis willen blijven wonen. Mevrouw van Velsen, die je vanavond ook ziet, die wil thuis blijven wonen. Alhoewel in de loop van de reportage verandert dat. Kiezen toch een beetje eieren voor de geld. Ze denkt, dit kan ook zo niet meer. Nee. Maar een hoop mensen willen natuurlijk toch een vertrouwde omgeving niet kwijt. Nee, dat klopt. Ja, je had het al over mevrouw Van Vels. Ze is dus 98. Ze heeft dus wel een goede manier gevonden om wel te laten weten hoe het met haar gaat. Ja, inderdaad. Want elke dag belt ze namelijk met Maria, haar hulp van de thuiszorg, stipt om 7:00. Hallo jij! Wat heb jij gedaan vandaag? Je gewone werk. Ja, ik heb er gewerkt en daarna ben ik nog naar de winkel gegaan, een beetje boodschap gedaan. Het is begonnen gewoon dat ik dacht, ja, wacht eens. Stel je voor dat ik op een dag gewoon thuis overlijd, zonder dat ik ziek ben, dus zonder dat iemand zich daarmee heeft bemoeid. Iedereen heeft de druk. Dan lig ik hier dood te wezen. En toen heb ik aan Maria gevraagd of ze het goed vond dat ik haar 's avonds ophelde om 7:00. Ja, Caroline, we hoorden hier dus mevrouw Van Velsen. Zou ze het in haar eentje redden zonder bijvoorbeeld zo'n Maria? Nee, absoluut niet. Dat zou ze niet overleven. Mevrouw Van Velsen kan eigenlijk haar huis ook niet meer uit. En mevrouw Van Velsen eet ook heel slecht. Maria is haar gewicht in goud waard, denk ik. Die doet de boodschappen, die houdt haar huis schoon. Maar er zijn ook meer mensen rondom mevrouw Van Velsen. Er is een neef die heel veel regelt. Er is een buurman, een betrokken huisarts. De kapster, die ook veel voor de doet, die boodschappen doet. Dus nee, er is wel een heel kringetje aan mensen die haar helpt. Alleen bij haar is, ja, zij is nu een paar keer gevallen. Ze had ook een enorm blauw oog toen ik daar voor de eerste keer kwam. En ze vergeet te eten. Ze eet gewoon heel slecht. Ja, en nou heeft deze mevrouw dus hulp om haar heen. Hoe zit het met andere ouderen die je voor deze serie hebt gevolgd? Nou, iedereen heeft wel een bepaald soort hulp om zich heen. Ik ben niet thuisgekomen bij mensen voor wie niemand er is. Voor wie niets is geregeld. Die zijn er wel. Maar die hebben wij niet gefilmd voor deze serie. Het ging echt mij ook om mensen die het nog net redden. Die het, met wie je ook kan identificeren. Omdat er kinderen zijn, omdat er mantelzorgers zijn. Die mensen hebben wij echt gevolgd. En wat is je dan het meest opgevallen in deze langere periode? Nou, dat een aantal mensen ook wel eigenwijs is. Kwetsbaar, maar ook eigenwijs. Mevrouw van Velsen die is cognitief heel erg goed. En die kan ook heel beledigd zijn. Er was een huisarts, een andere huisarts. Die had haar ooit een elektrisch robothondje aangeboden. Want ze was zo eenzaam. Nou, dat verhaal heeft ze mij 3 keer verteld. Daar is ze nog razend over. Dat zij ingedeeld wordt in het kamp, zoals zij het zelf zegt, van mensen met dementie. Want dat heeft zij natuurlijk absoluut niet. En zij ziet zichzelf ook niet met een hondje op de bank gaan zitten. Maar het is ook, als je 98 bent en je hebt zo lang zelfstandig kunnen leven, dan is dat ook wel iets wat je moet inleveren natuurlijk, als je naar een verpleeghuis wil gaan. Nou, op die leeftijd moet je op een gegeven moment alles inleveren. Meneer Lauwens dus ook, die heeft een paar jaar geleden zijn auto in moeten leveren. Dus je levert je mobiliteit in, je levert je vrijheid in. Je levert dat je eigen administratie doet, dat je zelf kookt. Ja. Dus het wordt steeds een beetje minder. Ja. Is dat dan ook waarom bijvoorbeeld mevrouw van Velzen een verpleeghuis een gesticht noemt? Wat is die angst dan tegen zo'n verpleeghuis? Nou, misschien moeten we ook een heel klein beetje hand in eigen boezem steken. Dat wij berichten natuurlijk vaak over misstanden. En mensen hebben natuurlijk het idee dat het allemaal heel slecht is in die verpleeghuizen. En dat is natuurlijk niet waar. Er werken natuurlijk mensen die heel liefdevol zijn en die heel veel voor de bewoners doen. Maar ik denk dat, zoals meneer Laurens, die wil liever in het café zitten met mannen die 30 jaar jonger zijn dan hij, dan dat hij met toch veel oudere dames zit, hè, als je 9 plus bent. Ja, en ik vraag me ook wel eens af, kunnen we ook niet andere dingen organiseren? Het is een generatie die is opgegroeid met de Beatles en de Rolling Stones. Misschien willen ze daar wel naar luisteren en hebben ze helemaal geen zin in de bingo. Ja. Bingo is best leuk. Maar goed, even luisteren naar meneer Laurens. Ik ga hier nooit weg. Oh. Ga je maar, nooit weg? Maar huip. Dan moeten ze weg schoppen of in 4 van die lakjes. Maar verder? Nooit. Nooit. Dit kan ik niet missen, dit wil ik niet missen en dit ga ik niet missen. Nou, dat wordt inderdaad echt geen bingo. Nee, dat wordt zeker geen bingo. Maar meneer Lauwens wil ook niet naar de dagbesteding. En hij geeft ook toe dat hij zich soms eenzaam voelt in zijn huis. Dan moet ik wel zeggen, hij woont echt geweldig aan de Rotterdamse haven. Dus hij heeft ook heel veel te zien. Maar het is een heel onhandig huis met opstapjes, afstapjes, deuren. Ingewikkelde hoekjes. Dat je ook denkt van, nou, hoe lang blijft het goed gaan? Ja, je had het net al over misschien een nieuwe vorm die we zouden kunnen organiseren. Want 10 jaar geleden zijn dus de bejaardentehuizen gesloten. Zouden die dan terug moeten komen? Nou, dat denk ik niet. En ik denk ook dat het hele concept van een bejaardentehuis ook redelijk ouderwets is. In het verleden melden mensen zich daar, vooral alleenstaande mannen met een koffertje. En ja, die zetten de rest van hun leven geen kopje koffie meer zelf. Nou, dat is natuurlijk echt niet meer van deze tijd. Maar er wordt ook wel nagedacht voor ander soort woonvormen. Woningcorporaties zijn ermee bezig. Maar het is er nog niet. En je ziet dat er nu ook een soort kloof ontstaat, hè, tussen mensen met geld en zonder geld. Want er zijn wel seniorenwoningen met zorg in de buurt. Daar kun je dan inkopen of je huurt dat. Maar dat zijn dure huizen. Dan praat je over heel veel geld per maand. Maar als mevrouw van Velsen en meneer Lauwersen, weet ik niet of je die ooit uit zijn huis krijgt. Maar als die nou zelf mochten kiezen, wat zouden ze dan zeggen? Toch thuis blijven wonen of zo'n andere soort vorm? Nou, mevrouw van Velsen is natuurlijk de laatste tijd 2 keer gevallen. Het gas is daar afgesloten, want er was de brandweer is geweest. Dus zij is nu echt wel aan het kijken. Zij weet ook wel dat het zo niet meer langer gaat en dat het slecht af kan lopen. Maar zij heeft wel een aantal voorwaarden. Ze wil Maria bij zich houden. Ze wil de huisarts bij zich houden. Ja, of dat allemaal kan, dat is nog maar de vraag. Dus misschien moet je daar ook flexibeler in worden. Dat mensen nog wel wat vertrouwde mensen om zich heen kunnen blijven houden. Ja, en toch ook een soort van zelfbeschikking om in ieder geval die mensen om je heen te kunnen houden. Absoluut, absoluut. Caroline, dank je wel. Vanavond deel 1 van de serie op televisie. En morgen hier op de radio praten we met huisarts Matthijs van der Poel.

Oh ja, want volgens de politie nam niet alleen de productie van crystal meth toe in Nederland. Producenten veranderden ook hun methodes voortdurend. Sommige drugslabs die de politie aantreft beginnen zelfs steeds meer op fabrieken te lijken. Steeds professioneler dus. En bovendien kunnen deze labs onveilige situaties veroorzaken. Denk aan brand en explosies. Ja, de productie van synthetische drugs wint dus aan terrein. Maar wat is er voor nodig om het probleem aan te pakken? We praten erover met Shanna Meelbaum, criminoloog en onderzoeker op het gebied van synthetische drugs, georganiseerde misdaad en ondermijding. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, laten we beginnen bij het begin. Hoe groot is het probleem met drugslabs in Nederland? Ja, het is best wel een aantal jaren al een groot probleem. Nederland is koploper van Europa als het gaat om de drugsproductie van MDMA, waar ecstasy van wordt gemaakt, en amfetamine. Ja, en de laatste jaren dus ook steeds meer op het gebied van crystal meth. Ja, en dit wordt dus geëxporteerd, toch? Want er is niet per se een hele grote markt voor in Nederland. Nee, voor Nederland is nog geen grote markt voor crystal meth. In Zuid-Duitsland bijvoorbeeld wel. En in Tsjechië, dus het is voornamelijk bestemd voor andere landen. En waar wordt dit dan gemaakt? En wat voor plekken moet ik denken? Ja, eigenlijk kan elke locatie kan je wel een drugslab van maken. Nou ja, variërend. In grootte vaak wordt wel gezocht naar locaties die een beetje afgelegen liggen. Dus vaak in het buitengebied. Voor grote labs heb je ook best wel veel ruimte nodig. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan loodsen of schuren. Bijvoorbeeld op het platteland, maar ook op industrieterreinen die wat afgelegen zijn. Hm. Op dat soort locaties worden wel vaak labs aangetroffen. En waarom zijn we als Nederland koploper? Waarom hier in Nederland? Ja, dat is een beetje historisch gegroeid. Dus Nederland was er vrij vroeg bij om vooral MDMA en amfetamine te produceren. Dat spreek je echt al over jaren 70, 80. Wij waren ook net iets later met het verbieden van die stoffen. Waar drugsproducenten handig op insprongen. Ja, en waardoor Nederland nu dus ook eigenlijk een hele grote, net als illegale markten, heel veel kennis heeft eigenlijk over hoe produceer je synthetische drugs, afzetmarkten, netwerken. Ja, dus we zijn er eigenlijk al heel lang heel goed in. Maar we zijn er al heel lang heel goed in. Maar ik lees ook over bijvoorbeeld Mexicanen die hier naartoe komen om hun kennis te delen. Het is bijna een soort van lezingen die hier dan worden gegeven. Terwijl ik hoor u ook, we hebben zelf ook die kennis in huis. Ja, dus die kennis die was zeker op het gebied van de amfetamine. En ja, was u er dus eigenlijk al heel lang. Ah. Ja, crystal meth was die er nog niet. Dat wordt voornamelijk nog steeds in Noord-Amerika geproduceerd en in Latijns-Amerikaanse landen. Ja, en daarvoor wordt eigenlijk de kennis uit het buitenland gehaald, uit Mexico bijvoorbeeld, om hier in Nederland aan de Nederlandse producenten te leren van, goh, hoe kun je nou het beste crystal meth maken op zo'n voordelige en efficiënt mogelijke manier. En nu zie je dus ook dat Nederland ook op de crystal meth markt aan het groeien is. Ja, maar koploper, we zijn aan het groeien. Hoe kan dit? Heeft de politie steken laten vallen? Naar de Rijksoverheid, denk ik voornamelijk. De aanpak van drugs heeft heel lang geen echte aandacht of prioriteit gekregen. Begin 2000 was er de Unisynthetische Drugs, eigenlijk een heel mooi integraal team waarin verschillende oorsprongsinstanties samenwerkten om die aanpak op synthetische drugs te coördineren. Nou, die waren daar toen ook best wel succesvol in. Er werd ook gedacht aan barrières. En op een gegeven moment is dat team ook weer opgeheven. Even ook weer al die extra middelen. Ja, mevrouw Meelbaum? Een jaar later. U valt af en toe weg, maar u bent er weer. Ik hoor u. Ik ben er weer. Ja. Ik ben er weer. Dus nadat dat team was opgeheven en er eigenlijk ook wel gedacht werd van, nou, nu zijn we eigenlijk heel succesvol geweest in het bestrijden van die synthetische drugs. Ja, zag je begin, ik denk 2014, 2015 eigenlijk aan het aantal drugsdumpingen. Ja, dat het probleem eigenlijk alleen maar gegroeid werd. En dat is sindsdien denk ik ook niet meer opgehouden. Ja, Lammert, jij bent voor jouw podcastserie al eens in de drugscriminaliteit gedoken. Ja, klopt. Samen met Babs Assink maakte ik dit jaar de podcastserie Penose op het platteland over drugscriminaliteit in de drie noordelijke provincies. En we spraken in die podcast onder meer met Jan Hoekman. Hij is persofficier voor justitie van OM Noord-Nederland. En volgens hem ligt de oplossing niet in het investeren in meer capaciteit bij de recherche. Die capaciteit bij de recherche is één ding, maar dan moet er volgens natuurlijk vervolgcapaciteit zijn in de vervolging bij het Openbaar Ministerie. En, heel belangrijk, ook aan het einde bij de rechtbanken. Die moeten natuurlijk ook de capaciteit hebben om deze zaken met enige voortvarendheid dan af te kunnen doen. Dus als je investeert in de capaciteit, investeer dan alsjeblieft over de hele breedte, want anders heeft het geen zin. Ja, mevrouw Meelbaum, kom ik weer bij u. Want er wordt vaak gezegd, hè, er wordt krapte bij de recherche, daar moet geïnvesteerd worden. We horen hier Jan Hoekman zeggen, er moet breder geïnvesteerd worden. Hoe haalbaar is dat? Nou, wat in ieder geval denk ik heel duidelijk is, als je hier echt iets aan wil doen, dan zul je daar dus echt geld in moeten steken. Zorgen dat er meer middelen is. Dat, nou ja, dat geldt voor de recherche. Dat geldt zeker ook, denk ik, voor het Openbaar Ministerie, voor de rechtbank. Maar ook aan de voorkant. Dus het zijn heel vaak toezichthouders die kunnen ontdekken of er ergens signalen zijn van drugslabs. Ja, ook daar wil je in investeren. Dus inderdaad over de hele linie, maar dus ook echt aan de voorkant. Ja, maar ik leef in de veronderstelling dat we hier dus al wel mee bezig waren. Of ligt dat aan mij, zeg maar de strijd tegen drugs? Ja, ik denk dat het nog steeds zo is dat drugscriminaliteit echt een haaldelict is. Dus er komt niemand aangifte doen dat er ergens een drugslab is. Dus dat betekent dat je er altijd in moet investeren om erachter te komen. Dus wat zeker gebeurt, als bekend is dat er ergens een drugslab is, dan wordt die natuurlijk ontruimd. Dan worden de mensen die er zijn aangehouden. Ja. Maar dat is niet voldoende om echt dit grootschalig tegen te gaan. Ja, er is dus ook een soort van maatschappelijke bewustwording nodig. Waar moet je dan concreet aan denken? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld bewoners en ondernemers op industrieterreinen echt een grote rol kunnen spelen in bijvoorbeeld het leren herkennen van signalen. En dat ook melden, anoniem of gewoon bij de politie. Om daarin dus ook in te investeren. Ja, en om ook echt te kijken van al die overheden die hier iets op kunnen betekenen, kunnen we die weer laten samenwerken? En ook echt de kans geven om hier echt diep op te investeren. Ja, vaak wordt er ook gezegd hogere maximumstraffen voor drugscriminaliteit, toch Lammert? Ja, dat is geïnspireerd op de harde Italiaanse aanpak. Daarom wil Yesilgus de zwaardere straffen invoeren om drugscriminaliteit aan te pakken. Zo wil ze de maximumstraf voor de in- en uitvoer van drugs verhogen van 12 naar 16 jaar. En ook moeten er volgens Yesilgus zwaardere straffen komen voor andere drugsdelicten. Zo wil ze de gevangenisstraf voor de handel en productie van harddrugs verhogen van 8 naar 12 jaar. Maar volgens persofficier Hoekman zijn hogere straffen niet de oplossing. In zijn algemeenheid weten we best dat hogere straffen niet zonder meer afschrikwekkend werken voor anderen. Soms wel voor degene die straf krijgt. Die bedenkt zich misschien de volgende keer wel twee keer voordat hij weer iets dergelijks gaat doen. Maar allerlei anderen denken niet van, nou ja, maar ik zie dat hij nu 10 jaar heeft gegeven. Oh nee, laat ik het dan maar niet doen. De verdiensten zijn te groot, de pakkans is te klein. En dat betekent dat het lucratief kan zijn om je toch met deze handel bezig te houden. Ja, mevrouw Meelbaum, kom ik weer bij u. Er is dus veel werk aan de winkel. Hoe pakken andere landen dit aan? Ja, die vergelijking die is vrij lastig. Kijk, de Nederlandse politie die is altijd vrij open in het laten onderzoeken van een opsporingsmethode. Wat je eigenlijk dan zou willen weten is een land waar het probleem ook zo groot is en waar dat nu veel minder is. Ja, en die voorbeelden die ken ik eigenlijk niet. Dus we zien wel dat nu ook bijvoorbeeld België te maken krijgt met steeds meer drugslabs en ook wel Duitsland in de grensgebieden. Maar we weten nog niet hoe zij dat aanpakken en of dat dan effectiever is dan hoe wij dat doen. Goed. Genoeg nog om te onderzoeken, hoor ik dus. Criminoloog Shanna Meelbaum, dank u wel. Dan zijn we bijna aan het eind van deze uitzending, maar nog niet helemaal. Nee, want opnieuw is er een schaakkampioen in opspraak geraakt na bedrog. Dit keer wordt een Chinese schaakkampioen ervan beticht op een wel heel creatieve manier vals te hebben gespeeld. Door middel van anale kralen met een draadloze zender zou hij boodschappen kunnen hebben verstuurd en ontvangen. Jawel, Hila. Dit kwam namelijk aan het licht nadat hij na een gewonnen kampioenschap een feestje vierde op zijn hotelkamer, waar hij zo dronken werd dat hij voor de ogen van de aanwezige gasten zijn behoefte deed in de badkuip, waarbij de anale kralen tevoorschijn zouden zijn gekomen. Hij is nu aangeklaagd wegens het verstoren van de openbare orde en het tonen van extreem slecht karakter. En bovendien besloot de Chinese Schaakfederatie om de titel van hem in te trekken en zijn prijzengeld in beslag te nemen, omdat hij de competitie negatief in een daglicht had geplaatst, hoteleigendom had beschadigd en de openbare orde en goede zeden had geschonden. Dit heb ik allemaal verteld zonder anale kralen. Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Dat begrijp ik. Oké, nou, dit was het. Dankjewel. Zometeen kort over 6, 1 Vandaag op tv, op NPO 1 en online natuurlijk altijd via 1vandaag.nl. Hier hoor je zo Nieuws en Co met Dielke Teerstra. Van ons nog een fijne middag. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons.